Христос народився, світ звеселився, нарешті Спаситель людства на землю з'явився, щоб сліпі прозрівали і каліки ходили від з'явлення великої Божої сили. Збулося все те, що сказав Господній пророк, про те, що народиться Еммануїл, в перекладі з нами Бог. Він вирізав корінь з сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти. Він ходив по землі і багато не знали, кого вони на своїй дорозі спіткали. Але й були такі, які все залишали, вони за перлину всі свої достатки віддали. Залишили сіті і пішли вслід за тим, хто дорогу до неба для них відчинив. Христос родився, Христос родився, світ звеселився, Христос родився. Від Духа Святого Ісус народився, Бог у тілі людському на землю з'явився, приніс для всіх мир, радість, любов. За кожного з нас пролив свою дорогоцінну кров. Його слова принесли людям велику надію, тож згадаємо не тільки сьогодні цю велику подію. Давайте завжди про Христа будемо пам'ятати, словами і ділом народженого величати. Не святкуйте Різдво для того, щоб горілки напитись, краще в цей день більше Богу молитись, сівши за стіл з родиною згадати про того, хто народився, щоб людство спасати. Дитя дано нам, щоб вихід нам дати, радій, Україна, Бог силий спасати. Христос родився, Христос народився, Христос родився, світ звеселився, Христос родився. А тепер уважно послухай ці слова. То Ісус, що родився, він вже не дитина, дана йому влада Божого Сина. Настане час і він прийде, щоб забрати своїх, тих, хто повірили в нього і відкинули гріх. Він забере тих, хто його всім серцем чекали і Євангелію миру людям звіщали. Тих, хто повірили в його жертву святу, віддали йому всю честь і хвалу. Він повернеться з неба, щоб забрати своїх, тих, хто любить його більше, ніж гріх. Вдарить блискавка з заходу на схід, таким буде Ісуса другий прихід. Його народження тисячі років чекали, через Месію вже мільярди свободу пізнали. Пошале добро для всіх звершилось, щоб кожен від сумних подій звільнився. Славімо його!